هر قدر که از مکتب اسلام دور میشن روابط جنی قوی شده میرود. ولی خب بخی یک گروهی در امریکاست که کلیسا هم داره به نام کسایی که عبادت میکنه شیاطین را جای دارن، بخی به یک دین نو تبدیل شدن، سایت های انترنتیش بسیار وجود دارد. عین شکلش در نظام بودایت هم داخل شوند، بحث جن در اونجا بسیار قوی مطرح است. هر قدر که انسان از اسلام دور میشه از کتاب توحیدی، باز به خرافات بیشتر تعلق پیدا میکنه و غیر الله را مؤثر میداند. فالیوم لا یملک بعضکم، پس امروز مالک شده نمیتونه بعض شما لبعض برای بعض دیگری نفع و لا ضرر، نه سود را و نه زیان را. امروز گپ خلاص است. فقط یک فرسانی بود که الله از ملائکه کرد. و نقول للذین ظلموا، و میگویم برای آنانی که ستم کردند، ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، بچش عذاب آتشی که شما آن را دروغ میپنداشتید، شما آن را دروغ میپنداشتید، اما آتش را بچشید. و اذا تطلع عليهم آیاتنا، چون خوانده میشد بر ایشان آیات ما بینات واضح، قالو میگفت ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، قالو میگفتن ما هذا، نیست این مرد، ما هذا الا رجل، نیست این مرد مگر مردی که یرید میخواهد، ان يصدكم که باز دارد شما را، اما کان یعبد آباؤكم، از آن طریقه و از آن روشی که عبادت میکردن پدران شما. و قالوا و گویند ما هذا الا افك مفترى، نیست این قرآن کریم مگر دروغ بربافته شده به الله جل جلاله. همیشه دشمن که دیگه عاجز می شود در مقابل دلیل باز میگه که ایره به خدا دروغ جور کرده. و قال الذين كفروا، و میگن کافران، للحق برای حق لما جاءهم، چون بیاید ایشان را، ان هذا الا سحر مبین، نیست قرآن کریم مگر جادی آشکارا. و ما اعطیناهم، همیشه خو اقوالشان همیست، خو قرآن کریم رد میکنه اقوالشان را. و ما آتیناهم، و ما ندادیم ایشان را، من کتب، هیچ کتابی، یدرسونا، که بخوانند آن را به خاطر اثبات شرکشان. و ما ارسلنا فیهم من قبلک، و ما ارسلنا فیهم قبلک من نذیر، و ما نفرستادیم در بایشان قبلک پیش از تو من نذیر، خودم پیغمبری را. و ما ارسلنا الیهم، نفرستادیم به ایشان قبلک پیش از تو من نذیر، کدام پیغمبری را. پس نه کتابی برش دادیم که به اساس از او شرکشان تثبیت بکنه، و نه هم کدام پیغمبری را برش رای کردیم که اونها این موضوع را برشان تثبیت کرده باشد. بنان و کذب الذین من قبلهم، تکذیب کردن آنانی که پیش از ایشان بودن، و ما بلغوا معشار ما آتیناهم، و نرسیدن بعد یک آنچه که داده بودیم ایشان را. فکذبوا رسولی، پس تکذیب کردن پیامبران مرا. فکیف کان نکیر، پس چی گونه بود انکار عقوبت من؟ فکیف کان نکیر، پس نتیجه انکار چی رقم بود؟ الله میگه و کذب الذین من قبلیم، تکذیب کردن آنانی که پیش از ایشان بودن. این گپ نو نیست، ولی این یاد داشته باش که این مردمی که تو را تکذیب کرده، از نظر قوت، از نظر نظام، از نظر مادیات، و ما بلغو، نرسیدن این مردم قریش، معشار ما آتیناهم. معشار در غالبا تفاسیر نوشته میکنه که در یک آنچی که ما آتیناهم داده بودیم ایشان را، و مردم گذشته در یک از این مردم امروز در یک مردم گذشته را ندارن، نه از عمرشان، نه از قدرتشان، نه از پول داراییشان. اونا را که هلاک کردیم این مردم خودت هلاک میشود. ولی یکی از استادای ما میگه که نه، معشار میگه عشر عشیر و عشیر عشر است. بنابراین هزار یکم حصه یک شای میشود. باز تکرار میکنم، میگه که معشار دیک نیست، بلکه معشار عشر عشیر و عشیر عشر است، که در این صورت هزارم حصه شای می شود. و ما بلغو، و نرسیدن امین منکرین امروز از قریش، معشار ما آتیناهم، به هزارم حصه آنچی که ما داده بودیم مردم گذشته را. فکذبو رسولی، آن مردم با او قوتی که در به اصلاح 1000 پا را به اونا داده بودیم، به این در پا داده بودیم. فکذبو رسولی، پس تکذیب کردن پیامبران ما را. فکیف کان نکیر؟ پس چیگونه بود انکار نتیجه انکار من؟ فکیف کان نکیر؟ انکار عقوبت من چطور شد؟ قل بگو ای پیغمبر، انما اعیدکم بی واحدتین، جزی نیست که من پند میدم شما را به یک سخن. اعیدکم بی واحدتین، به یک سخن شما را پند میدم. کوچی است؟ طاعت الله جل جلاله. به یک چی شما را پند میدم؟ کوچی است؟ قرآن کریم است. یا به یک خصلت شما را پند میدم؟ کوچی است؟ ان تقوا الله، از الله بترسید. او چی شد؟ شما را پند میدم به یک سخن، یا به طاعت الله، یا با قرآن کریم، یا اینکه ان تقوموا لله، لان تقوموا لله، به اینکه استاده شوید برای طلب حق لله، مر الله جل جلاله را مثنا و فرادا، به جماعت و به انفراد. یکان بار بیاندیشین، به جماعت هم بیاندیشین، تنها میاندیش، دو دانه یک جا شوید، دو انسان های با فکر یک جا شوید، و فرادا یکان بار تنها، ثم تتفکروا، باز بیاندیشید، فکر بکنید. ما به صاحبکم من جنه، نیست به رفیق شما کدام دیوانگی و جنونی. به رفیقی که به شما ای وحی را آورده دیوانگی ندارد. این هو الا نذیر لکم، نیست مگر ترساننده برای شما. بین یده ی عذاب شدید، پیش از آمدن عذاب شدید. یک ترساننده است پیش از آمدن عذاب سخت. پس پیغمبر چه قضیبا مرش معرفی میکنه؟ ببینیم به یک سخن شما را امر میکنه. ان تقوموا لله، به ای که استاده شوین برای طلب حق مر الله جل جلاله را، مثنا و فرادا، میتونید با جماعت هم استاده شوید و میتونید تنها تنها فکر بکنید، ثم تتفکر و باز بی اندیشید و فکر خواه. الحمدلله انشاءالله کلگ یاد گرفته باشد که فکر چی را میگه؟ چرت نمیگه، خیال پلو نی، نه تحلیل بکو، معلوماتت را پای هم منظم بگذار و توسط از این معلومات چی بکو؟ مجهولات را معلوم بگردان. معلومات چی هستن؟ یک بار ادیان گذشته را مطالعه بکن. قوم سمود چرا از بین رفت؟ قوم عاد چرا از بین رفت؟ قوم سبا چرا از بین رفت؟ حضرت سلیمان چرا تو یک پایشوی را برداشت کرد؟ ابراهیم کی بود؟ موسی کی بود؟ کلش را تحلیل بکن. بعد از او باز هر دو ادعا را با هم تلفیق بکن. باز از خود پرسان بگو که تو در کدام موقعیت است. ثم تتفکروا ما بی صاحبکم من جنه، نیست به رفیق شما کدام دیوانگی. این هو الا نذیر لکم، نیست مگر ترساننده برای شما. بین یده ی عذاب شدید، پیش از آمدن عذاب سخت. قل بگو ای پیغمبر، ما سألتکم من اجر، آنچه که سوال کرده باشم از شما کدام مزدی را با بیان کلمه توحید، فهو لکم، او پس عاید به شما باشد. فهو لکم، او برای شما باشد. یعنی پیغمبر خو نخواسته اگر کسی تصور چنین کار داشته باشد، فهو لکم، خو عاید پس برای خودش. این اجر الا علی الله، نیست مزد من مگر به الله جل جلاله، و هو علی کل شیء شهید، و او به همه چیز گواه است. قل بگو ای پیغمبر، ان رب یقذف بالحق، بگو هر پروردگار من براه میکند حق را در مقابل باطل. قل بگو ای پیغمبر، ان ربی یقذف بالحق، ارن رایی میکند، میزند به حق باطل را، علام الغیوب، که اوس العالم به اشیای پوشیده. و تعبیر دیگه تو میشه که قل بگو ای پیغمبر، ان ربی یقذف بالحق، ارن الله جل و جل ظاهر میکند به حجت های واضح و روشن باطل را، علام الغیوب، و اوس عالم به اشیای پوشیده. قل جاء بالحق، قل جاء الحق، بگو آمد دین راست، آمد دین راست، و ما یبدئ الباطل، و پیدا کرده نمیتواند دروغ چیزی را، و ما یعید، و نبازگردانیده میتواند آفرینش را. آل حق آمد، قل جاء الحق، حق آمد که وحی الهی است، و ما یبدئ الباطل، پیدا کرده نمیتواند دروغ، ظاهر شده نمیتواند باطل در مقابل حق، و ما یعید، دیگه بازم بازگشت ندارد. ایتو نمیشه که بیدینی و اجحاف و شرک بار دوم برگردد، دیگه خلاص شد. دیگه شرک من حیث یک پدیده از مکه برداشته شد، از جزیره العرب برداشته شد، و ما یعید، و جایگاه خود را پس هم نمیگیرد. قل بگو ای پیغمبر، ان ضللت، اگر بلغزم از پیامی که به ما داده شده، فإنما أضل على نفسي، بجزي نیست که می لغزم و گمراه میشم، على نفسي بر ضد خودم. و این احتدیتو و اگر راه یابم فبما یوحا الی ربی، پس بسبب آن است که یوحی الی ربی که وحی فرستاده شده با من از طرف پروردگارم. اینهو سمیع قریب، هر نهو نیک شنوا و نزدیک است. یا با تعبیر دیگری که تو بگوید، پیامبر خدا گفت که بیاین اگر بالفرض آنچه که ما آوردم راست بوده باشد و در حقیقت آنچه که شما از دست میدهید در روشنی این پیام چی است، و اگر بالفرض اگر ما دروغ گفته باشم بعد از او، ما اگر دروغ گفته باشم باز آنچه که شما از دست میده چی است، و در حقیقت اگر ما راست گفته باشم و شما ایمان به اینا بیارین، باز میفهمین که وعده ها اگر تحقق پیدا کرد با شما به کدام روز دچار میشین؟ بدبخترین مردم شما باز میباشین، گندترین مردم باز شما میباشین. انه سمیع قریب، هر آن نیک شنوا و نزدیک است. ولو ترى اذ فزعوا، ولو ترى ببینی اذ فزعوا، چون پرایشان شوند با گریختن مردم از دار دنیا، اذ فزعوا چون پرایشان شوند فلا فوت، پس خلاص نشوند و اوخذوا گرفتشان من مکان قریب، از نزدیکترین جایشان. و چون ببینی ای پیغمبر از فزعو، وقتی که تو پرایشان مسترب شود، انسان ها از بعد قبر که بلند می شود در دنیا بعد از عذاب الهی یا هم در قبر، فلا فوت پس خلاص نشوند و اوخذوا گرفتشان من مکان قریب، از جای بسیار نزدیک. انسان که در قبر گذاشته می شود، حضرت عثمان رضی الله عنه باز گریان می کرد. کسی برش گفت که صاحب تو خب اینقدر زود گریان نمی کردی، آره چی گفتش که حال گریانه شروع کردی؟ گفت شما خبر ندارین، این جایی است که یا باقی از باقای بهشتی است و یا یکی هم از چقری های دوزخ است. همی اول جا شروع می شود با مجرده که گذاشت و خاک انداخت، پشت سرش نخواهی رفت که استاد برد می شه ملائکه اکرام و برد می که من رب و ما دین و ما نبی، بس پرسان می شود. اول سوال بگو پروردگارت کیست؟ آیا جا گفته میتونی که نه نمیگم، یا این رقم قصه دروغ جور میکنی جرنده گره دلیل پیریم این رقم نمیشه که آسیوان هستم. فوران پرسانت میکنه کی از پروردگار، دینت چی هست و پیغمبرت کیست، این پرسان میکنه. و از بسی که ما تکرار میکنیم سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولک الحمد، اللهم ربنا آتنا، رب رب رب رب میگیم. با وصفه که تقرارم اوجا اتی یک روز سختی است که استراب می شود، بنان در امو مردم مشکلات پیدا میکنه که رب کی است. خدا نخواسته کسی دیگه ربهای جعلی را بر خود تعیین کرده باشد، سرنوشتهایی را به اختیار دیگه کس داده باشد، باز امو میگه که فلانا ایتو مردم میگفتن که کسی رب است، کسی خدای است. و قالو گویند آنگاه آمن نبیه، ایمان به قرآن آوردیم. او وقت که گرفته شو از نزدیک جایش، باز میگه ایمان آوردن به قرآن کریم، و انا لهم التناوشو، و کجاست ایشان را به دست آوردن از ایمان. اوجا با جای ایمان آوردن نیست، تناوش من مکان بعید، کجاست به دست آوردن ایمان از جای بسیار دور. ولی که در قبر قرار گرفته میشود که پس به دنیا برگرد، ممکن نیست. بنان و انا لهم التناوش به معنای رجعت است، کجا بازگشت است برای ایشان من مکان بعید، از جای بسیار دور. پس به دنیا آمده میتونه؟ قطعا نه. و قد کفروا به، و یقینا که انکار کردن به این قرآن کریم، من قبل در دنیا، و یقذفون و اندازن بالغیب، نادیده من مکان بعید، از جای بسیار دور. مندازه اسلام را، ایمان را از جای بسیار دور، اما تو مندازه مگرم بخورد، حالا که در اوجا انداختن اسلام قبول اسلام بر سود نخواهد داد. و حیل بینهم، و جدایی افگنده شده در میان ایشان، و بین ما یشتهون، و میان آرزوهای ایشان. اتو جدایی برش انداخته شده که در میان جنت و در میان ازی مردم جدایی انداخته شده، یا ای که و حیل بینهم و بین ما یشتهون، جدایی افگنده شده در میان ایشان و در میان آرزویشان که چی است؟ عود پس به طرف دنیا است، رجعت به طرف دنیا است. کما فعل بی اشراهم، امی رقم که جدایی انداخته شده بود به احشائم به امثال ایشان. به امثال ایشان پیش لک ها و میلیون ها انسان رفتن و هر کدامش هم خواسته که ما به دنیا برمیگردیم. تعداد صالحا هم خواسته که ما برمیگردیم. با اونا هم اجازه داده نشده. و شهده هم میتونه میگه یا الله ما برمیگردیم تا باز شهید شویم. باز شهید شویم. باز شهید. الله میگه که این بار دوم رفتن نمیتونی. و حبیب نجار که پسان قصهش الله جل در سوره یاسین ذکر میکنه. او هم این رقم میخواه بازگشت بکنه. ولی بار دوم بازگشت نیست. که ما فعل بی اشیائهم من قبل. طوری که کرده شده به امثال ایشان پیش از این. انهم کانوا فی شک مریب. هر آن ایشان بودن در شک قوی و آزار دهنده. در شک قوی و آزار دهنده بودن. هم خوشک داشتن هم آزار میدادن پیغمبرها را. توهین میکردن پیغمبرها را. الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سورة مباركة الفاطر از جمله سوره های مکی است، دارای 45 آیه، 5 رکوع، در ترتیب مصحف 35 سوره است و در ترتیب نزول 43 سوره است بعد از سوره مبارکه فرقان نازل گردیده. سوره مبارکه بر اساس محور عقیده اسلامی در رابطه با یگانگی الله جل جلاله و تصدیق رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ایمان با معاد دور می خورد. سوره مبارکه تصحیح عقیده از شرک و تحلیل از مسائل اخلاقی که برای یک انسان باید میسر باشد آن را توضیح می دهد. بناهن در ابتدا از آفریدگار کائنات با ذکر ثنای آن از طرف ملائکه و رسولان می پردازد. ملائکه رسولان می پردازد. بعدن با ذکر اصل فارق بین مؤمن و کافر با بیان مثال از فریقین پرداخته نتایج آن را برای ذهن ما شما برجسته می کند. همچنان سوره مبارکه از دلائل قدرت آفریدگار جهان و تحدث از انواع میوه ها و مخلوقات و تنوع آنها پرده بر می دارد تا در زندگی ما شما احساس و فکری را ایجاد بکنه که تنها یک الله را بپرستیم و به نعمات شکر بکنیم. سوره مبارکه سخن می راند از اهمیت کتاب عظیم می رب العالمین که برای امت انسانی و اسلامی حاضر و گذشته قبلی ما شما داده شده بود تا در حقیقت این امت را به سه دسته تقسیم بکنه، کسی که مقتصر است و کسی که محسن است و کسی که سابق در امور خیر و پیشگاه در امور خیر است. در اخیر عقاید مشرکین را در باب بتان تقبیح می کنه. در سوره مبارکه سبا ذکر دلائل نقلی به اثبات توحید الله جل جلاله بیان شده بود. در سوره مبارکه فاطر دلائل عقلی را بر وحدانیت الله جل جلاله اقامه می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض. این سوره هم مانند سوره فاطر به حمد و ثنای الله جل جلاله آغاز می شود و می فرماید که الحمدلله همه ستایش های نیک از هر حامدی که صادر شده و یا صادر می شود لله خاص الله جل جلاله راست. آن الله آن معبود بر حق که فاطر السماوات والارض پیدا کننده و خالق آسمان ها و زمین است. فاطر به معنای خالق یا فاطر به معنای شگافنده. فاطر السماوات والارض آن اللهی که پاره کننده و ریزاننده آسمان ها و زمین است. این را تکه تکه میکند در چی؟ در عالمی که در قیامت. فاطر السماوات والارض در حقیقت تعبیر از کل کائنات می شود. آن ذاتی که پیدا کننده تمام کائنات و عالم است. جاعل الملائکتی، گرداننده ملائکه است. رسولان پیغام آورنده برای تصحیح عقیده و اصلاح جامعه بشری برای پیامبران الهی. اتو پیام اتو ملائکی که اولی اجنحتن صاحب بالها اند. اولی اجنحتن صاحب بالهاست. بالایی که مثنا دو تا و ثلاث سه تا و ربع و چهار تا. نه تنها به چهار اکتفا نمی شود. و یزید فی الخلق ما یشاء، زیاد میکنه الله در پیدایش آن بالها آنچه که بخواهد. ملائکه‌ای که دو بال دارد، سه بال دارد، چهار بال دارد، یزید فی الخلق ما یشاء و آنقدر که الله خواسته باشد. در حدیث میاد که جبرائیل امین 600 بال دارد و ملائکه‌ای بزرگ است که پیغمبر ما علیه السلام در کل عمرش دو مرتبه و مبارک را دیده. یک بار در وقتی که سوره مبارکه مدثر نازل میشد و هر جای کنار آسمان را که فکر میکردم گفت در حقیقت زیر پوشش حضرت جبرائیل امین بود، و در وقت دیگری در عرش. الله جل جلاله ملائکه را با این عظمت جهت اصل تثبیت وحدانیت الهی بر ما و شما میفرستاند. ان الله علی کل شیء قدیر، یقین الله جل جلاله به هر چیز قادر است. از جمله که بال ملائکه را بیشتر بکنه، کم بکنه و یا هیچ برش ندهد. یزید فی الخلق الملائکه، بعض علمای در بال ترجیح نمیدهد. یزید فی الخلق الملائکه، الله در آفرینش ملائکه می افزاید طوری که او بخواهد، و یا می شود که در اجنحه ملائکه می افزاید. ما یفتح الله للناس، آنچه گشاده کرده الله جل جلاله برای مردم من رحمت از رحمت و بخششی، فلا ممسک لها، پس هیچ بازدارنده ای نیست آن را. آنچه که الله بگشاید از رحمتش، فلا ممسک لها، هیچ بازدارنده ای برای من از او رحمت وجود نخواهد داشت. و ما یمسکو، و آنچه را الله بازگرداند و به کسی نبدهد، فلا مرسل له من بعده، پس هیچ فرستنده ای نیست برای او بدون الله جل جلاله. پس چرا؟ او آفریدگار است و او قیم هم بر این ملکش است. و هو العزیز، و او غالب الحکیم، حکیم است در سنه خود، غالب بر مخلوقات خود است. یعنی تو نمیشد که مخلوق را پیدا بکنه بعد از او از کنترلش عاجز شود. حالا که انسان ها همین طور است، دیگه مخلوقات چی میکنه؟ یک چیز را پیدا میکند و یک وقت از کنترلش میبراید. یکان دفعه موتر را انسان ها جور کردن و از پیش یکان بار از کنترلش خارج می شود. تیره را انسان جور کرده و از کنترلش خارج می شود. اولاد خودش تربیه می کنه، کلان می کنه، یا وقت پدر ری سفید می شود، بچه جوان می شود. بعد از او باز در صورتی که بچه درست تربیت نشده باشد، از نظر زور نمی تونه بر فرزندش حکومت بکند. بعد فرزند چی می کنه؟ صلاحیت ها را می گیرد. یکی از دوستا بر ما گفت که تو میفهمی که ما بسیار بیچاره هستم؟ ما گفتم چطور؟ گفت هیچ نوع صلاحیت در خانه خود ندارم. همه صلاحیت ها را فرزندایم از پیشم گرفته. نه پول برم میته که در راه خدا انفاق بکنم، نه دارایی دارم و نه پولی دارم. یقینا که این بسیار جای تاسف است. فرد پدری که بر فکر تربیت اولادش نه، چونین معامله امرش خامخون میشود. و الله چه؟ و هو العزیز، او غالب است بر مخلوقاتش. مخلوقی که پیدا میکنه واج نمیشه که مخلوق سر الله قمانده را بچلاند، یا ای تو شوه که مخلوق قمانده الله را نپذیرد، بلکه زیر کنترلش است و آنچه که الله خواسته باشه همون میشود. الحکیم، الله حکیم است در سنش. یا ایوه الناس، در این صورت که تثبیت شد که الله هم پیدا کرد و هم قیم است. یا ایوه الناس، ای مردم، یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم، ای مردم یاد کنید احسانای الله را بر خویشتن. هل من خالق غیر الله، آیا هیچ خالقی است بغیر الله جل جلاله؟ یرزقکم من السماء والارض، که روزی بدهد شما را از آسمان زمین؟ کسی دیگری است؟ لا اله الا هو، نیست معبودی بر حق جز او. فانا تؤفكون، پس کجا برگردانیده می شود از توحید؟ پس کجا برگردانیده می شود؟ هم او پیدا کرد، هم رزق شما را می دهد، هم با غیر الله باز رجوع بکنی. و این یکذبو کرد، پس اگر نسبت دروغ کند برای تو ای پیغمبر، فقط کذبت رسول من قبلک، پس این تنها تو نیستی که تکذیب شده ای. اگر تو را تکذیب بکنن با این بیان حق، فقط کذبت و تحقیق متأثر نشو، و تحقیق تکذیب کرده شدن رسول من قبلک، فرستادگان پیش از تو، پیش از تو هم دیگه پیغمبر هم تکذیب شده. و الالله ترجع الامور، و سوی الله جل جلاله باز میگردد کل کارها، کل کارها به الله باز میگردد. بناهن نتائج در اوجا باز تثبیت میشه، مکلفیت تو بیان کلمه حق به شکل درست است. یا ایوه الناس، ای مردم، در حقیقت هشدار بود برای انسان ها داده شد. یا ایوه الناس، ای مردم، این وعد الله حق، یقین وعده الله جل جلاله به بعث و جزا حق است، ای حق است و ای ثابت است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نلغزاند شما را زندگی ناچیز دنیا از اهدافتان، شما را نلغزاند. فلا تغرنکم، ای فلا تهلکنکم، شما را هلاک نکند زندگی ناچیز دنیا که در این زرق و برقش بوده باشین، بعد از او باز در اوج جواب نداشته باشین. سعید ابن جبیر رضی الله عنه میفرمه که الغرور ان یشتغل الانسان بنعیمهما ولذائذهما ولذاتها عن الاخره. میگه غرور چی است؟ میگه ای که انسان را مشغول بکنه نعمتهای از دنیا و لذتهای از دنیا از آن کاری که به آخرت تعلق دارد، کل فکر در همین جا باشد. امروز مسلمان های افغانستان خصوصا، خود جهان اسلام را بگم عموما، اینا را کلشان دنیا لغزانیده است. صبحی میریم فقط به همین ملتفت هستیم که دفتر چطور میشه، کار چطور میشه، پول چطور میشه. هم و غم در کل جای چی هست؟ دنیا هست و کسی در فکر آخرت نیست. ولا یغرنکم بالله الغرور، و فریب ندهد شما را به الله جل جلاله، به الله جل جلاله الغرور و شیطان فریب دهنده. الغرور دنیای ناپایدار. این شیطان لکم عدو، زیرا آنچه که وسیله غرور می شود و به این دنیای ناپایدار انسان را متکی و مطمئن می سازد او شیطان است. و قرآن میگه این شیطان لکم عدو، شیطان برای شما دشمن است. فاتخذوه عدو، او را به دشمنی بگیرید. چقدر واضح است، شیطان برای شما دشمن است، او را به دشمنی بگیرید. چرا به دشمنی میگیری؟ انما یدعو حزبه، جز نیست که فرا میخواند حزب خود را شیطان. لیکونو من اصحاب السعیر، تا شوند از اهل دوزخ. شیطان اهل خود را، حزب خود را جمع میکند برای چی؟ تا از اهل دوزخ باشند. پس میخوای دوزخ بری؟ میخوای عذاب الله بری؟ الذین کفروا، آنانی که کافر شدند، لهم عذاب شدید، مریشان را عذاب دردناک است، عذاب سختی است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، و آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته را به طریقه پیغمبر علیه السلام انجام دادند، لهم مغفرت و نشان را بخشایش است و اجر کریم و پاداش بسیار گرامی و با عزت و اجر کبیر و پاداش بسیار بزرگ. افمن زین له سوء عمله، آیا کسی که زینت داده شد او را بد اعمال کردارش، فرآهو، پس دید آن را حسنن، نیک، فرآهو حسنن، بد کردارش نیک دید و سرش خوش شد. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یقیناً که الله گمراه میکند به بد انتخاب خود شخص کسی را که بخواهد، و یهدی من یشاء، و هدایت میکنه الله جل جلو به نیک انتخاب خودش کسی را که الله بخواهد. انتخاب تو باید بکنی، زیرا دین آمد به این موضوع. فلا تصب نفسو که، پس نرود هلاک نشود نفسو که، نفس تو ای پیامبر علیهم بر ایشان، حسرات از روی حسرت ها. نشوه که نفس خود را هلاک بکنی. یعنی مکلفیت یک دعای چی است؟ رسانیدن پیان به وجهی که جانب مقابل دیگه دلیل گفته نتاند. بعد از اینکه قانع می شود، از این بعد باز ما مسئولیت نداریم. خب مکلفیت یک مؤمن است که جانب مقابل را قانع بکنی. بعد از قناعتش اگر حق می رود یا نمی رود، این دیگه مکلفیت ما نیست. ولی تا او وقت باید شما در بدین دعوت بکنید که تمام اسالیبی که برای فهم یک مطلب ضروری است، او باید بر جانب مقابل گفته شود. تمام اسالیب. از این خاطر قرآن کریم چیزی با فرمود: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن و جادلهم بالتی هی احسن. این نکته بود که این کل اسالیب با کار ببر تا اگر انسان هدایت شود. بعد از او که اسالیب گفته شد، از او بعد عناد است، از او بعد با دشمنی است، از او نمیخواد که به حق برود. بس بگذار اینو انسان را. ان الله علیم بما یصنعون، یقین الله داناست به آنچه که میکنن. به آنچه که میکنن الله جل جلاله دانا هست.